حضرت سماعت فرمائیے سورۃ الحج ترتیبی نمبر ہے 22 اور یہ سورۃ مدنی ہے، اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع. آیت نمبر 27 میں حج کا ذکر ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بعض الناس من حج یاتوب رجالا وعلى كل ضامن یاتی من كل فج عمیق. اسی سے یہ نام ماخوذ ہے. اس سورۃ کا نام نزول کیا ہے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے یا مدنی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ تین آیتوں کے علاوہ کوئی سورۃ مدنی. وہ تین آیتیں حضرت عثمان سے شروع ہوتی ہیں اور قطعہ کا خیال ہے کہ چار آیتیں مکی ہیں جن کی ابتدا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی سے ہوتی ہیں. جمہور مفسرین کا کہنا ہے کہ پوری سورۃ مکی اور مدنی آیتیں ملی ہوئی ہیں. جن آیتوں کی ابتدا یا ایها الناس سے ہے وہ مکی ہیں اور جن کی ابتدا یا ایها الذین آمنوا سے ہے وہ مدنی. اس سورۃ میں حج کی فضیلت، اس کے ارکان واجبات اور شرائط حج کا بیان آیا ہے اور اس کے ظاہری اور باطنی فوائد و منافع کا بھی ذکر آیا ہے. امام قطری نے عزیزی کا قول کیا ہے کہ یہ سورۃ ان عجیب سورتوں میں سے ہے جن کی آیتیں اوقات نزول کے اعتبار سے متعدد بڑی تھی. کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو کوئی دن میں، کوئی سفر میں تو کوئی حضر میں، کوئی مکی ہے تو کوئی مدنی، کسی کا موضوع جنگ ہے تو کسی کا صلح، کوئی ناسخ ہے تو کوئی منسوخ اور کوئی محکم ہے تو کوئی مشاہد ہے. پوری سورۃ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے زمانے نزول کے متعدد ہونے کے اعتبار سے اس کے مضامین بھی متعدد ہیں. کچھ آیتوں کا تعلق مشرکین مکہ سے ہے تو کچھ کا منافقین سے اور کچھ کا تعلق صادق ایمان مسلمانوں سے. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الحج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، یقینا قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اور تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنی حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھے گا حالانکہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی تباہ شدید ہوگا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کی بغیر بحث کرتے ہیں اور ہر سر کے شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. ان کی قسم پر لکھا گیا ہے کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بريد. اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوٹڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو مرکز بھی ہوتی ہے اور نقش کے بغیر بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت کو مانے کریں. پھر ہم صرف نطفے کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں خاص مدت تک جمع رکھتے ہیں. پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو. پھر تمہیں سے کسی کی تو روح نکل جاتی ہے اور کسی کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک زندہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خوش پڑی ہوتی ہے. پھر جب ہم نے اس پر مہر برسایا تو حرکت میں آئی اور پھول گئی اور قسم کی پربہار چھنے والا شروع کر دی. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں. ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور ظاہر کبو حق سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو جلا ڈالنے والے عذاب کا ذائقہ چکھائیں. ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. یہ تیرے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے آگے بھیجے ورنہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اور لوگوں میں وہ ایسا بھی ہے جو کاری پتلا ہوگا اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے کچھ فائدہ ہو تو اس نام سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو الٹا پھر جاتا ہے. ایسے شخص نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی یہی صحیح خسارہ ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضره وما لا ینفعه ذلك هو الضلال البعید. وہ اللہ کی سوا اسے پکارتا ہے جو اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے، یہ ہے تو وہی کی انتہا. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر. وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، بہت برا ہے اس کا مددگار اور بہت برا ہے اس کا رفیق. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد.

تو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو بخشش بھی ہے اور عزت کا رزق بھی. والذین سعوا فی آیاتنا معاذبین اولئک اصحاب الجحیم. اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو یہی لوگ اہل جہنم ہیں. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينزغ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجا تو جب بھی وہ کوئی تمنا کرتا تو شیطان اس کی تمنا میں وسوسہ کی آمیزش کر دیتا. پھر اللہ تعالی شیطان کی وسوسہ کی آمیزش کو دور کر دیتا اور اپنی آیات کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں مرد ہے یعنی نفاق، یہ تو شقی القلب ہیں اور یقیناً یہ ظالم مخالفت حق میں دور تک چلے گئے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اس لیے کہ لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جاننے کے لیے حق آپ کی رب کی طرف سے اور وہ ایمان لائیں اور ان کے دل حق کے آگے جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ اسی ایمان لانے والوں کو صراط مستقیم دکھا دیتا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. اور کافر تو ہمیشہ اس سے یعنی حق سے شک میں پڑے ہی رہیں گے حتیٰ کہ ان پر یا تو ایک دم قیامت کی گھڑی آ پہنچے یا کسی منحوس دن کا عذاب ان کو نازل ہو. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ تو نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وفي لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو شہید ہوئے یا مر گئے، اللہ انہیں بہت اچھا رزق دے گا اور یقینا اللہ ہی بہترین رازق ہے. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جسے وہ خوش بدل دے اور اللہ یقینا سب اٹھانے والا اور بڑھ بات ہے. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. بات یہی ہے اور جو شخص اتنا ہی بدلا لے جتنی اس پر سختی ہوتی تھی پھر اثر اس پر ذاتی دی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، یقینا اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بدل کرنے والا. ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير. یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اس لیے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے اور اللہ ہی عالی شان کی بلائی والا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. کیا تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے تو اسے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، یقینا بڑا مہربان اور ہر چیز سے باخبر. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، بے شک اللہ تعالی ہر ایک سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله للناس لرؤوف رحيم. یا تو دیکھ رہے ہیں جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع فرما بنا دیا ہے اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے اور وہ آسمان کو جو تھامے ہوئے ہے کہ اسے ان کے بغیر زمین پر گری نہیں سکتا، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ترس کھانے والا اور نہایت رحم والا ہے. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کیا جس پر وہ چلتے ہیں، لہذا انہیں اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، آپ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اللہ حدیث میں قیامت تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ان ذلك على الله يسير. لا تنتظر ان الله سب جانتا ہے اور سمات میں ہے، لیکن یہ سب کچھ کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے اللہ نے نہ کوئی دلیل نکالی ہے اور نہ ہی خود انہیں کچھ علم. ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ أَنَّهُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار دیتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر چھپک پڑیں گے تو انہیں ہماری آیات سناتے. آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو بتاؤ اس سے بہتر چیز کیا ہے؟ آپ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے لوگوں, تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اسے ذرا غور سے سنو. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اگر سارے اکٹھے بھی بلائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھوا نہیں سکتے. وہ چاہنے والا بھی ضعیف یعنی کمزور, اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ضعیف یعنی کمزور. ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عظیم. ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھی. اللہ تعالی بڑا طاقتور, ہر چیز پر غالب. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالی انسان کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی, بے شک اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے, اور تمام معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده, هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج, ملة أبيكم إبراهيم, هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس, فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اور اللہ کی راہ جہاد کو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے, اسے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے. یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے, اللہ نے اسے پہلے بھی تمہارا مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی مسلم لکھا ہے, تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. لہذا صلاح ہے نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وہی تمہارا کارساز ہے, وہ کیسا اچھا کارساز ہو, کیسا اچھا مددگار.